uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 kwietnia. Minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na zawieszenie strajku w szkołach do czasu rozmów przy okrągłym stole liczy minister edukacji. Zgodnie z planem przebiegły egzaminy ósmoklasistów, dziś pisali sprawdzian z języka obcego. Francuski miliarder rezygnuje z ulgi podatkowej za darowiznę na rzecz odbudowy katedry Notre Dame. Minister edukacji oczekuje od oświatowych związków zawodowych zawieszenia strajku do czasu rozmów okrągłego stołu w przyszłym tygodniu. Mamy nadzieję, że do czasu okrągłego stołu związki podejmą decyzję przynajmniej o zawieszeniu strajku, bo okrągły stół będzie okazją do tego, żeby rozmawiać o wynagrodzeniu nauczyciela, o tym jak i w jakim tempie dojść do dużo wyższych podwyżek. Anna Zalewska potwierdziła, że jutro o 10:00 na prośbę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych zostaną wznowione rozmowy na temat podwyżek dla nauczycieli. Minister powiedziała, że strona rządowa przyjdzie na to spotkanie z propozycjami, które już wcześniej zaprezentowała. Przypomnijmy, 4 miliardy złotych w 2019 roku, 15% podwyżki dla nauczycieli w 2019, co razem w ciągu dwóch lat daje 21%, średnio w zasadniczym wynagrodzeniu dla nauczyciela dyplomowanego 708 zł, dla nauczyciela stażysty 515 zł, 300 zł na czy za wychowawstwo. Strajk nauczycieli organizowany przez ZNP oraz Forum Związków Zawodowych trwa od 8 kwietnia. Związki zapowiedziały, że wezmą udział w rozmowach okrągłego stołu. Protest nie zakłócił egzaminów ósmoklasistów. Dziś uczniowie pisali ostatni sprawdzian z języka obcego. W rzeszowskiej 17 część pisała testy z języka angielskiego, część z niemieckiego. Pisałem egzamin z języka angielskiego i według mnie nie był on taki trudny. Były puszczane z magnetofonu nagrania i trzeba było na podstawie tego uzupełnić luki w tekstach. Na przykład był pan, który mówił, że idzie przenieść biurko i trzeba było zaznaczyć po prostu obrazek z biurkiem. Ja zdawałem egzamin z języka niemieckiego. Dwa zadania sprawiły mi trudność, a reszta była w miarę łatwa. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą znane 14 czerwca. Polska dysponuje funduszami na budowę całego swojego odcinka trasy Via Carpatia. Zapewnił o tym minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Łańcucie podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej tej inwestycji. Łącznie z odcinkami najtrudniejszymi sukcesywnie budujemy kolejne odcinki w chwili obecnej głównie przy granicy z Litwą oraz w województwach lubelskim i podkarpackim, a także intensywnie przygotowujemy realizację wszystkich kolejnych projektów wypełniających szlak Via Carpatia w naszym kraju. Wybudowano już blisko 8 tysięcy kilometrów Via Carpatia. Deklaracja dotycząca budowy drogi łączącej północ i południe Europy została podpisana przez władze Polski, Litwy, Słowacji i Węgier 13 lat temu, właśnie w Łańcucie. Do inicjatywy dołączyły kolejne państwa. Docelowo trasa ma połączyć litewską Kłajpedę i greckie Saloniki. Francja jest gotowa podjąć się zadania odbudowy katedry Notre Dame, poinformował o tym premier tego kraju, Edouard Philippe. Dzisiejsze posiedzenie rządu było w całości poświęcone tej sprawie. Premier Philippe dodał, że rozpoczęto zbiórkę funduszy na ten cel. Powstaną specjalne fundacje, które będą zbierały datki. Podpisano także dekret dotyczący gromadzenia środków na odbudowę Notre Dame. Każde euro przeznaczone na odbudowę katedry zostanie przeznaczone dokładnie na ten cel, zapewnił szef francuskiego rządu. Tymczasem jeden z najbogatszych Francuzów, François-Henri Pinault, rezygnuje z możliwości odpisu od podatku, który będzie mu przysługiwał w zamian za darowiznę na rzecz odbudowy katedry Notre Dame. We wtorkową noc, kiedy świątynię trawił pożar, miliarder zadeklarował 100 milionów euro. Według prawa przedsiębiorcy, którzy zdecydują się wspierać inicjatywy związane z kulturą, mogą liczyć na 60-procentowy podatkowy upust, pod warunkiem, że nie przekracza on 0,5% obrotu. W przypadku osób prywatnych wynosi on 66% przyznanej kwoty, maksymalnie do 20% podatku dochodowego. Ogłoszona przez prezydenta Emmanuela Macrona narodowa zbiórka na odbudowę katedry przyniosła dotychczas 800 milionów euro. Prawdopodobnie dzisiaj przekroczona zostanie bariera miliarda euro. François-Henri Pinault jest m.in. właścicielem takich marek jak Gucci czy Yves Saint Laurent. Prywatnie jest mężem meksykańskiej aktorki Salmy Hayek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie. Chwilami pojawiać się będą chmury, które na południowym wschodzie przyniosą opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i w Karpatach wietrznie. Od 9 do 19 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Nie lubimy z żoną siedzieć w domu, zwłaszcza w piątkowe popołudnie. Dlatego nie zdziwiłem się, kiedy żona zaproponowała, może poszlibyśmy zrobić sobie dzisiaj morfologię krwi z rozmazem, cholesterol z frakcjami i trójglicerydy. Ta propozycja nie wydała mi się jednak szczególnie atrakcyjna, zwłaszcza na piątkowy wieczór. Cholesterol z frakcjami i trójglicerydy robiliśmy przecież w zeszłym tygodniu. Nudy na pudy. W piątek wolałbym się wybrać na coś bardziej atrakcyjnego. Zacząłem grymasić. Żona, przyzwyczajona do moich humorów, miała w zanadrzu kolejną propozycję. A co byś powiedział na badanie przepływów naczyniowych metodą Dopplera? O, brzmi nieźle, ale można się na tym trochę rozerwać? Spytałem znudzonym tonem. Kaziu z Heleną byli na tym w zeszłym tygodniu. Mówią, że świetne. O, jak Kaziu z Heleną mówią, że świetne, to znaczy, że to niewiele warte. Pomyślałem sobie, oni nie mają zbyt wyrafinowanego gustu. Pamiętam, jak piali z zachwytu nad zwykłą echokardiografią, a na przykład z biopsji cienkoigłowej, która jest naprawdę rewelacyjna, wyszli w połowie, bo zagmatwane, niejasne i nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Przepraszam bardzo, ale jeśli ktoś nie wie, na czym polega biopsja cienkoigłowa, powinien chodzić co najwyżej na przedmuchiwanie trąbki słuchowej, ewentualnie na nacięcie i drenaż ropnia. Nie chcąc jednak tak ciągle wybrzydzać, poprosiłem żonę, aby przeczytała mi co nieco o tej metodzie Dopplera. Metoda oparta jest na rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych, zaczęła żona czytać głośno i powoli. Zmiany prędkości przepływu krwi zarejestrowane są w postaci tak zwanego spektrum dopplerowskiego. Powstały zapis poddaje się dalszej analizie matematycznej przy użyciu komputera. Uzyskane parametry umożliwiają m.in. ocenę przecieków wewnątrzsercowych we wrodzonych wadach serca, a także stopień zwężenia czy niedomykalności zastawek wewnątrz. Skarbie! To jakiś horror! Przerwałem jej w połowie zdania. Za dużo krwi. Wolałbym coś bardziej spokojnego, a nie jakieś przecieki wewnątrzsercowe. Trudno mi będzie po tym zasnąć. A od kiedy ty jesteś taki delikatny? Nie wytrzymała żona. Jeszcze nie tak dawno udawałeś twardziela i latałeś co i rusz na endoskopię przewodu pokarmowego, nie mówiąc już o wlewach dożylnych i iniekcjach domięśniowych, a teraz znalazł się wrażliwiec. Nie denerwuj się, proszę. Próbowałem ją jakoś udobruchać. A co byś powiedziała na badania serologiczne i spirometrię? To mogłoby być ciekawe. Na spirometrii byłam przedwczoraj. Nic ciekawego, odburknęła moja połowica. To może oznaczenie markerów wirusowego zapalenia wątroby typu B i C? Nuda. Galwanizacja, fonofereza, prądy diadynamiczne, proponowałem dalej, ale żona udawała, że mnie nie słyszy. Elektrostymulacja? No wiesz co? Obruszyła się. Jesteś świnia. Nie spodziewałam się tego po tobie. Rzuciła we mnie niedokończoną robótką ręczną i wyszła z pokoju, trzaskając drzwiami. I zostaliśmy w piątkowy wieczór w domu. Pomyślałem sobie wówczas, że chyba wnuki niepotrzebnie wykupiły nam z okazji złotych godów ten abonament w prywatnej klinice. Tak by sobie człowiek herbatki zrobił, koniaczku się napił i pospał spokojnie przed telewizorem. I nie latał po specjalistach, jak nie przymierzając jakiś 50-letni gówniarz. Kabaret Dudek, a konkretnie Edward Dziewoński, piosenka o wrodzonej potrzebie zabawy, bawmy się. Następnie Jacek Fedorowicz opowie, jak zmienić pierwszą wizytę u teściów w miłe doznanie towarzyskie. Grażyna Wolszczak i Zbigniew Wodecki w piosence do samodzielnego nucenia. Tym razem będzie to muzyka filmowa z filmu Och, Karol, baw mnie. Kłaniam się Państwu. Jak sięgnę myślą zawsze my rodacy, w zgodnym zaprzęgu czy przy wspólnym żłobie,

Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruł, Tomasz Żonda. Witamy do 14:00. Czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Wczoraj było dużo muzyki francuskiej, dzisiaj nie wiem, co będzie, ale wszystko zależy od Państwa. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 2277 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Wojciech prosi, byśmy przypomnieli Bierg nagraniu Army of Me. Wielki Army of Me. 2273, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na zamówienia kolejne. Pozdrowienia od słuchaczki z Krakowa i prośba o Leskiego, o piosenkę Kosmonauta. Kojarzy się z naszej słuchaczce z wiosną i jest optymistyczny. Kosmonautą jestem ja, wszechświatem ty.

skąd się wzięłaś, to proste, jesteś stała z miłości. Dawno tego utworu nie słyszałem. Piosenka dla Weroniki i obywatel Giece. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałabym, żeby była puszczona teraz piosenka Johna Mayera New Light. Dlatego, że to jest piosenka ulubiona mojej mamy. Cause if